Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się czwartek, drugi dzień maja. Wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Zwolennicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej na ulicach wielu miast. Były też przemówienia polityków i koncerty. 2 maja to święto flagi. Za chwilę powiemy o uroczystościach w tym dniu. Julian Assange ponownie stanie przed sądem. Założyciel portalu Wikileaks może zostać oddany w ręce Amerykanów. Polska świętowała 15. rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Były festiwale, pikniki, marsze i wiele razy odśpiewana i zagrana Oda do Radości. W Katowicach zrobiła to Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek. Ja jestem zadowolony, ponieważ skorzystałem z żoną nawet z kilku projektów unijnych podwyższenia kwalifikacji. Ja oczekiwałem tego, żeby wejść do tej Unii, dlatego że już wcześniej człowiek tam pojechał do Niemiec i chciał tego życia z tamtych stron zaczerpnąć. Wszystko rośnie w górę, miasta pięknieją. Wybór był trafny i ja osobiście jestem zadowolony. Prezydent Andrzej Duda w Puławach mówił, że przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było jednym z najważniejszych wydarzeń po 1989 roku. My jesteśmy w sensie tożsamościowym, w sensie kulturowym, w sensie tradycji częścią Europy Zachodniej od czasów Mieszka I. Od wtedy, kiedy polski książę podjął decyzję o przyjęciu chrztu i w ten sposób wpisał się w chrześcijańską Europę, to od wtedy jesteśmy rzeczywiście Europejczykami i zawsze nimi byliśmy. Nawet w czasach, kiedy byliśmy za żelazną kurtyną, kiedy byliśmy tymi granicami, murami odcięci od Europy Zachodniej, ta tradycja cały czas u nas trwała. W Teatrze Wielkim Oporze Narodowej w Warszawie w rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej odbył się koncert Symfonia Europejska. Przepiękny koncert, wspaniały. Bardzo fajny pomysł, okazja jest fantastyczna, żeby jakoś to uczyć, także taki koncert myślę, że jak najbardziej na miejscu, super. Pierwsza część koncertu była rewelacyjna, druga Dzimek z kolei dał taki popis, że szapowa, absolutnie. Muzyka zrzesza wszystkich i absolutnie jest kulturowym otwarciem na cały świat, nie tylko na całą Unię Europejską. Na scenie pojawiła się m.in. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. A dzisiaj Dzień Flagi, ustanowiony 15 lat temu. Rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk zachęca, żeby zrobić sobie zdjęcie z flagą i opublikować je w mediach społecznościowych. Każdy, kto wywiesza flagę, niech zrobi sobie zdjęcie i na swoim profilu, na YouTubie, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, niech umieści to zdjęcie, opublikuje, pochwali się przed znajomymi. Będziemy w stanie też pochwalić się i pokazywać później, że Polacy rzeczywiście się angażują. A także dzisiaj ulicami Warszawy przejdzie biało-czerwony korowód pod hasłem Jesteśmy różni, łączy nas Polska. Ideą korowodu jest zachęcenie Polaków do odbudowy wspólnoty, wyjaśnia Elżbieta Miszczak, prezes Fundacji Promocji Kultury i Historii Polski, która organizuje wydarzenie. Byśmy chcieli, żeby tak wszyscy się po prostu poczuli dumni z tego, że są Polakami. W korowodzie weźmie udział ponad 1000 osób, głównie członków lokalnych grup i zespołów prezentujących kulturę ze swoich obszarów. Z całej Polski zapraszamy, żeby cała Polska ich zobaczyła, miała możliwość poznania. Podczas biało-czerwonego korowodu wystąpią m.in. ludowe zespoły muzyczne i taneczne, a rekonstruktorzy zaprezentują historyczne formacje wojskowe. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że wszystko rozpocznie się o 17 na Placu Teatralnym. Uczestnicy korowodu między innymi przejdą przez krakowskie przedmieście. Patronem medialnym tych uroczystości jest Trójka. W serwisie jeszcze informacje z zagranicy. Założyciel portalu Wikileaks, Julian Assange, został skazany na 50 tygodni więzienia. Taką karę wymierzył mu londyński sąd za niedotrzymanie warunków zwolnienia za kaucją. Zamiast stawić się przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości, Australijczyk oskarżony o gwałt i molestowanie ukrył się w ambasadzie Ekwadoru. Obawiał się, że zostanie wydany Stanom Zjednoczonym, które ścigają go za publikacje ujawniające m.in. tajemnice amerykańskiego wojska i dyplomacji. Relacja naszego korespondenta Adama Dąbrowskiego. Nie pomógł list od Juliana Assange'a odczytany przez jego prawnika. List, w którym twórca Wikileaks tłumaczył, że zmagał się z nadzwyczajnymi okolicznościami i przeprosił tych, którym okazał brak szacunku. Sędzia Debra Taylor nazwała poczynanie Assange'a kpiną z prawa i oskarżyła go o nadużywanie swej uprzywilejowanej pozycji. Julian Assange przez niemal 7 lat ukrywał się przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości w ambasadzie Ekwadoru. Był ścigany przez Szwecję w sprawie molestowania seksualnego i gwałtu. Obawiał się, że będzie to tylko pierwszy krok, że mógłby zostać wydany USA, chcąc mającym skarżyć go w związku z ujawnieniem przez WikiLeaks tajnych dokumentów. I rzeczywiście Stany zgłosiły niedawno taki wniosek. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. A dzisiaj ma się odbyć pierwszy proces Assange'a w sprawie ewentualnej ekstradycji do Stanów Zjednoczonych. Kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze informacje o pogodzie. Tej nocy przelotne opady deszczu. W miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg, a na Pomorzu i w zachodniopomorskim bardzo silny wiatr, nawet do 85 km na godzinę. Na termometrach od 5 do 9 stopni. W ciągu dnia pogoda w kratkę i chmury i słońce, miejscami słabe opady deszczu. Na południu od 17 do 19 stopni. Na północy od 12 do 15 chłodniej, na wybrzeżu tam około 10. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wie pani, ludzie są tacy, że ja mówię, czytajcie jak już chcecie moje wiersze, co ja będę wam o nich opowiadał. A oni chcą jakby wiedzieć, co wokół. A co wokół? No właśnie to, co będzie w tej audycji. A co będzie? O tym, co wokół. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Ernest Bryl. Na spotkanie z nim zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 6 minut po północy. Dobry wieczór, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie z tej strony. Po przeniczeniu audycji, bo już taki post powstał na naszej grupie i na naszej stronie, na znanym portalu społecznościowym, gdzie ciepło zapraszam. Po przeniczeniu audycji to jest 595 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy i nie będę dużo opowiadać, bo opowiadać będę za moment. Na razie zapraszam serdecznie na koncert, który pojutrze. Finger, I say, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Oj, już 4 maja w Katowicach wraca do nas Bobby McFerrin and Jimmy Five Circus Songs i na ten koncert mam dla Państwa bilety do rozdania. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek. Proszę dzwonić teraz, bo biletów dużo nie ma. If there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got everything that you want, like a love that's so, so true. Just call on me and I'll send it along with love from me to you. I got arms that long to hold you and keep you by my side. I've got lips that long to kiss you and keep you satisfied. Ooh, if there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me and I'll send it along with love from me to you. Send it along, we love from me to you. We love from me to you. We love from me to you. Thinking about your body. Wydawałoby się, że po słuchaniu audycji Ciemna Strona Mocy wszyscy będą znani odpowiedź na pytanie, gdzie się urodził Bobby McFerrin. No jak to gdzie? W Nowym Jorku. 16 minut po północy Bobby McFerrin w najbliższe. Zmęczona dzisiaj jestem. Czy wszyscy są dzisiaj zmęczeni? Od czego jest majówka? Od tego, żeby odpoczywać. Akurat mi się nie udało. 4 maja Katowice, Bobby McFerrin, Gimme Five, Circle Songs. Przepiękny koncert, także naprawdę warto pójść. Bilety jeszcze są. Mam taką informację od organizatora, więc kto nie dostał biletów dzisiaj w rozdawnictwie po Ciemnej Stronie Mocy, to proszę zaglądać na internet i szukać tych biletów. Jak już jesteśmy przy muzyce około jazzowej, to przepiękny nowy album I Am The Escape One. Carlos Bica, Daniel Erdman i DJ Lee Vibe. Thank you. Of shaklack clack, I'm before that. I'm before. Death is eternity. After death is eternity. There is no death. There's only eternity. And I be riding on the wings of eternity, like yeah, yeah, yeah. Shaklack clack, get me the fuck off this track. Track. Thank you. Ej, pięknie by było zobaczyć to trio na żywo. Carlos Bica, Daniel Erdman i DJ Illvibe z nowego albumu I Am The Escaped One. Rewelacyjny kawałek naprawdę dobrego jazzu. Tak trzeba było dzisiaj zacząć nasze spotkanie. Ja wiem, że Bobby McFerrin i ja wiem, że już niektórzy mają bilety wydrukowane, co mnie bardzo cieszy. Jeżeli ktoś by chciał, został jeden. Jeden bilet słownie. 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek, ale będą pytania podchwytliwe, bo tych biletów dużo nie było. Wszyscy myśleli, podejrzewam, szczególnie stani słuchacze audycji Ciemna Strona Mocy, że zaczniemy dzisiaj od Owieczki, no bo przecież jak możemy zacząć inaczej, jeżeli kolejny album wyszedł. A jednak mogliśmy. The Secret of Letting Go. Bardzo dobry, bardzo wyciszony, powiedziałabym. Chociaż zróżnicowany, ale z naciskiem na wyciszoną utwór, nowy album Lam. Stop. We belong like a lyric to a song. Nothing after all before. In lost and found, we resound like the air becomes the ground. Resting on the other shore. Someone knows that all is

you feel the love that's always been? Listen and sing with everything. Can you hear the silence in between? Piękny ten nowy... O, drzwi się zamknęły. Piękny ten nowy album Lam. The Secret of Letting Go. To jak już jesteśmy przy nowościach, jak będzie brzmieć ten długo wyczekiwany, pełny, drugi studyjny album Talaya Debret Barnett, którą znamy jako FKA Twigs. See us apart. They wanna see. try, but I get overwhelmed when you're gone. I have no one to turn. Wszystko zaczęło się w 2012 roku. Yeah,